paxaro é un tesouro baleiro. O meu paxaro é a Illa da Arousa. O meu paxaro é entroido en febreiro. O meu paxaro é outra cousa. Estas follas que arranco serán o meu diario verdadeiramente privado. Mentira que estea a tirarme de cabeza. Cando vexo a outros nenos guindarse tranquilamente a auga, sinto envexa. Vexo o mar como se fose un chan de cemento. Sinto que nunca serei quen de facelo. Mentira tamén que mirase para os cas. Eu miraba para Vanessa. Pareceume realmente guapísima. Estarei enamorado? Boa tarde a todos e a todas. Somos o Club de Prensa do IES de Melide. Eu son Nerea. Eu son Lúa. Esta tarde venos visitar Lois Pérez para falarnos da súa última obra, A Gruta da Torre, coa que gañou o premio Agustín Fernández Paz. Benvido, Lois, ao IES de Melide. Hola, que tal? A Gruta da Torre é unha novela e long play e máis logo Filadelfia son poesía. Dinos como te sintes ti, máis poeta ou narrador? Ai, pois non sei, síntome... Bueno, non sei exactamente como me sinto. Supoño que... Síntome mal e ben, síntome alegre, ás veces triste... Pero poeta ou escritor non sabería dicir. Síntome escritor cando escribo. E cando non escribo, pois sinto como que estou disimulando. facendo que me interesan outras cousas, pero estou pensando en cousas que escribir. En ideas. E despois, cando as posas ao papel, pois... Algúnas derivan nunha historia ou nunha prosa e outras escríbelas en versos. Estou berrando moito. No, está ben. Bueno, non sabería dicir. Estou enredando, non? Vaya desastre de resposta. En A Gruta da Torre temos un diario cunha historia que pertence aos anos 90. Por que sitúas esta historia nestes anos e non na actualidade, tendo en conta que o receptor é a mocidade? Pois, bueno, pois sitúo esta historia que da Gruta da Torre nos anos 90 porque debo dicirvos que escribín este libro en marzo de 2020, a finais de marzo de 2020, cando xa iniciáramos o confinamento pola COVID e demais. Entón eu tiña moito medo, eu estaba moi nervioso, estaba con ataques de ansiedade na casa, tiña que disimular porque temos un fillo pequeno. Un día empezoume, pero papi, tú non eras escritor? E eu, pois, non o sei. Ainda estou intentando saber se son. E dixo, pois podías escribirme algo, que xa lín estes libros, e non sei o que. Entón, pois puxenme a... Bueno, deu-me aí unha idea para intentar combater eses nervios que eu tiña ou que eu sentía, porque estaba preocupado polo que pasase, polo que fose pasar, as persoas que coñecemos, os seres queridos, a xente en xeral. Entón puxeme a escribir. Cando escribín, pensei que si tiña que escribir algo importante, porque estaba eu así un pouco en plan tremebundo, sabes? Dixen, boa, pois teño que escribir a meu fillo de que lle querería escribir. Porque a ver si non vai haber máis tempo para escribir. Entón, pois pensei que me gustaría falarlle do neno que eu fun nos anos 90, finais dos anos 80, anos 90. Eu aí tiña... eu nací no ano 79, aí tiña 10 para 11 anos. Bueno, queríalle contar un pouco como era a infancia de seu pai, as portas da adolescencia. De algún xeito, pois foi o que me saíu espontaneamente, un diario, non, tampouco tiña na idea na cabeza un libro. E a partir de aí escribín esa noite, lémolo xunto na cama, xuntos. Gustoulle, encantoulle, entón eu dixen, "Buah, eu son escritor xa." Entón pois a partir de aí escribín un pouco todos os días e cando xa levaba unha semana ou dúas, e aí dime conta xa que o mellor si tiña continuidade escribindo, pois podía completar un tal vez un libro, unha historia completa, e foi un pouco o que fixe. Hai algo autobiográfico nese Lois de historia con Lois Pérez, pero bueno, hai pequenas coincidencias. Non, hai o casualmente o nome dun dos protagonistas coincide accidentalmente co nome do autor. Bueno, isto é unha ficción, por tanto é algo que non pertence ao real a priori, pero que ten moita carga de realidade. Realmente si, sí, está baseado, como son un escritor pésimo e pouco imaginativo, pois está baseado na propia experiencia. Hai moitas cousas que vivín cando tiña esa idade. De feito, os nomes, todos, o 90% dos nomes que aparecen aí son reais. É dicir, Quique existe, Lois, por suposto, existe, agardemos que por moito tempo. Alberto existe, que é meu irmán pequeno. Foi dos poucos que non lle gustou a novela. Dixen, lle gustou, che, Alberto? Home, Lois, eres meu irmán, pero... É que en 5 páxinas xa me caguei 7 veces. Bueno, entón, pois, ten un papel un pouco escuro nesta novela, non? Porque era un pouco pequeno. Pero todos, Greta existe, Marina existe, Vanessa existe. Pois gustoulle. Gustoulles. Ademais... No. Porque eu tiña a idea de... Este é un truco, ahora que non nos escoitan as vosas profes e os vosos profes, para cando vos manden escribir un conto, unha historia, e teñades que inventar personaxes, non fai falta que inventedes nada. Pensades en amigas e amigos vosos, poñedes vos a escribir pensando neles, porque así xa non tedes que fazer o esforzo de figurarvos como serían eses personaxes imaginarios, xa os vedes perfectamente. Pero claro, se te tens que pensar, sacar da chisteira, da nada, 11 personaxes ou 12, é imposible que non te confundas, volveste un loco, non? Pero eu tiña a idea de que cando acabase o de escribir, cambiaríalles o nome a todos e a todas, entón non se enteraría ninguén. O que pasa é que me deu moita pena, porque me encariñei cos personaxes, pois dábame pena quitarlles o nome real, tampouco dicía cousas moi graves deles, senón ao contrario. E dixen, boa, pois vou deixalo e tal cual. Pero bueno, sí que lles gustou porque me permitiu ademais a reencontrarme con moitas e moitos deles que había 30 anos algún que non o vía e vinos na presentación en Ribadeo. Pois boa tarde en Melide. Boa tarde.